שוטף הגשם בחוזקה, הרוח באוזני שרקה. אם קר בחוץ זה לא נורא, אם קר בלב היא צרה. אלוהי שבשמיים אין מה להגיד, מן האושר אל העצב חבל דק מפריד. סתם יושב לי וכואב לי, אין על מה לחיות, והגשם מטפטף לו ושוטף עוד יום. אלוהי שבשמיים אין מה להגיד, מן האושר אל העצב חבל דק מפריד. סתם יושב לי ובוכה לי, אין על מה לחיות, והגשם מטפטף לו ושוטף עוד יום. חלפו ימים קשים כל כך, כמו סרט בלתי נשכח. במקום לצחוק אני בוכה, וחושב לי מה יהיה. אלוהי שבשמיים אין מה להגיד, מן האושר אל העצב חבל דק מפריד. סתם יושב לי וכואב לי, אין על מה לחיות, והגשם מטפטף לו ושוטף עוד יום. אלוקיי שבשמיים אין מה להגיד, מן האושר אל העצב חבל דק מפריד. סתם יושב לי ובוכה לי, אין על מה לחיות, והגשם מטפטף לו ושוטף עוד יום. אלוקיי שבשמיים אין מה להגיד, מן האושר אל העצב חבל דק מפריד. סתם יושב לי ובוכה לי, אין על מה לחיות, והגשם מטפטף לו ושוטף עוד יום. אלוקיי שבשמיים אין מה להגיד, מן האושר אל העצב חבל דק מפריד. סתם יושב לי ובוכה לי, אין על מה לחיות, והגשם מטפטף לו ושוטף עוד יום. יחלה אולאו, יחלה אולאו, יחלה אולאו, יחלה אולאו. כשישבנו בחדר ודיברנו מעט, את לגמת מהיין וכל הערב שתקת. לפעמים קצת צוחקת ושותה עוד כוסית אחת, ולבסוף מילה לוחשת, את נבלהם, אתה עוד קטן. אל תגלי לי סוד, אל תגלי לי דבר, עד שישפיע יין ולחשנו את. אל תגלי לי סוד, אל תגלי לי דבר, עד שישפיע יין וילחשנו את. עינייך נוצצות חזק התקרב אליי אומרת מנשקת ופתאום בוהה סיפור עצור לי מספר מבקשת המון סליחה האם היין השפיע ילדון אז תגלי איך זה קרה אל תגלי לי סוד אל תגלי לי דבר עד שישפיע יין וילחש נועה אל תגלי לי סוד אל תגלי לי דבר עד שישפיע יין וילחש נועה היא מספר שהיה לה עוד גבר זר לא רצתה אותו כמוני ותמיד עליי חשבה לא ידעתי אם עשותו לשפיע או מתוך ליבה דיברה אך דבר אחד ידעתי אני תמיד אוהב אותה אל תגלי לי סוד אל תגלי לי דבר תגלי לי דבר הנה השפיע סודו ולחשנו את אל תגלי לי סוד אל תגלי